السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. میری معزز سامعین، اس مجلس میں بڑے بڑے علماء اور استاد الحدیث، حدیثوں کے استاد اور صوفیاء تشریف فرما ہے. مجھے میرے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے اور نہ زبان ہے. آج میرے پاس کوئی چیز تو ہو تو تب بات کر سکتا ہے. حضرت مولانا دعوت برکاتہم بہت اچھے انداز میں آپ کو سمجھا رہے تھے، اور انہوں نے بات بس کر دی، اور حکم کی تعمیر میں ان جو آیات نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا مختصر سا اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اس کا مفہوم ہمارے سامنے آ جائے. یہ بات اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کسی کے مال اور اولاد، رشتہ داریاں، دولت، خزانے یہ کام نہیں آئیں گے. وہاں کام آنے والی چیز صرف ایک چیز ہے: الا من اتى الله بقلب سليم. کہ جو شخص اللہ تعالی کے پاس تندرست دے کر دل لے کر جائے وہ کام آئے گا. اور دوسری آیات جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی نے فلاح و نجات کا دار و مدار تذکیہ فرمایا. اور تیسری آیات کی، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی نے سات گواہیاں، سات قسمیں، سات گواہیاں پیش کر کے بتایا کہ یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنی اصلاح، اپنی نفس کا تزکیہ کیا. چوتھی آیات میں نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا چاہتا ہے؟ ایک تو کسی سے مقابل ہو اس کو پچھاڑ لے تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ میں نے بڑے پہلوان کو پچھاڑ لیا، کوئی اس کا مقابل ہو، ضد ہو، ساری مخلوق تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہم سارے اللہ تعالیٰ کی عیال ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان بنایا، زمین بنایا، اور آسمان زمین کے اندر بڑی بڑی چیزیں ہمارے لیے پیدا فرمائی، اب اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اب سارے سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب دے، یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب جو نازل ہوتا ہے وہ تمہاری ناشکری کی وجہ سے نازل ہوتا ہے، اگر تم شکر گزار ہوتے اور ایماندار ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو علیم ذات ہے، قدردان ذات ہے، وہ چھوٹی چھوٹی تمہارے کاموں کی قدردانی کرتا ہے۔ شکری بن گئے اور عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اب ان آیاتوں کے اندر کیا جوڑ ہے آپس میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی؟ اس بات کے سمجھنے کے لیے یہ تزکیہ کہ ہم پہلے سمجھے کہ تزکیہ کیا ہوتا ہے، یہ قلب سلیم ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، نہ بینا ہے، اس کی آنکھیں کام نہیں کرتا، ہم اس کو بیمار کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، معذور ہے۔ جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ معذور ہے، جس کا پیٹ درد کرتا ہے ہم کہتے ہیں بیمار ہے۔ اس طرح جب انسان کے دل کے اندر امراض پیدا ہوتے ہیں تو وہ دل بیمار ہو جاتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دل بیمار ہو جاتا ہے۔ دل کی بیماری کیا ہے؟ کہ وہ خالق اپنے خالق اور مالک اپنے رب اور اپنے محسن حقیقی سے منہ پھیر کر دوسرے کی طرف رخ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی، ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا، گر نہیں سکتا۔ جو کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے، احسان ہوتا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کنٹرول میں ہے، گرفت میں ہے۔ جب آدمی کا اس بات پر یقین بن جاتا ہے، ایمان بن جاتا ہے، تو اس سے اس کے دل کے اندر ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس کی ابیاری وہ نیک اعمال سے کرتا ہے، ذکر اللہ سے کرتا ہے، تو اس میں ترقی ہوتی ہے۔ تو جب دل صاف پاک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ جو برائیاں ہوتی ہیں، امراض ہوتے ہیں، تکبر، شرک، نفاق، ریاکاری، بخل، یہ ساری جتنی بیماری ہیں یہ دور ہونے سے دور ہو جاتی ہیں۔ اب لیکن تندرستی کے لیے صرف ان چیزوں کا جان نہیں ہوتا، آنکھوں آدمی کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے، دیکھ بھی لے، ہم پھر کہوں گے کہ ہم کیا کہیں گے کہ اب ٹھیک ہو گیا۔ ایک آدمی کی آنکھ بھی ٹھیک ہو جائے، پھر وہ دیکھنے لگے تو اس کی جو ضدی صفات ہے وہ آ جائے، آدمی پہلے بخیل تھا، اب جب بخارت چلی گئی تو کیا آئے گا؟ سخاوت آئے گی۔ نپاکی آ گئی، عفت آ گیا، نپاکی چلی گئی تو عفت آ جائے گا، پچیزگی آ جائے گی، اخلاص آئے گا، ریاکاری چلی جائے گی۔ یہ جو دوسرے سے فضائل ہیں یہ انسان کے دل کے اندر آ جائیں تو یہ دل دیکھنے والا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے دل کا کان ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو کفار و مشرکین ہیں، اس کے آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن جو سینوں میں اس کی دل ہے، قلوب میں دل، سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں. جب انسان کا دل اندھا ہو چکا ہے ہوتا ہے تو وہ قریب کی کسی چیز کو نہیں دیکھتا. یہ زیادہ قریب کو تو دیکھتا ہے لیکن دور نہیں دیکھتا. اس طرح جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں بنائی ہیں، آسمان، زمین، یہ پھل پھول، یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے میں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس نہیں کرتا، طاقت کو نہیں دیکھتا. اس کو اس کی طاقت اس سے غائب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا، چیزوں کو دیکھتا ہے. یہ حیوان ہوتا ہے، حیوان گھاس کو دیکھتا ہے اور اس کے آگے نہیں دیکھتا. حیوان گندم کو دیکھتا ہے، گندم کی فصل کو کھاتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا مالک کون ہے، بس کھا لیتا ہے. تو یہ آدمی بھی جب ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، دیکھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں دیکھتا، اللہ کی طاقت کو نہیں دیکھتا. تو اس سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کر سکتا، وہ مخلوق کا بندہ ہوتا ہے. جب تک آدمی کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر نہ آئے، طاقت نظر نہ آئے، تو وہ زبان سے توحید توحید بول کر بھی وہ مخلوق ہی کا بندہ ہوگا، وہ خالق کا بندہ نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ وہ مخلوق سے سب کچھ دیکھتا ہے، وہ خالق کو نہیں دیکھتا، وہ خالق کی طاقت کو نہیں دیکھتا. تو اس سے اس کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی. اس کا دل اندھا ہے، اس کا دل دیکھتا نہیں ہے. مجھے ایک بات مثال سے آپ کو سمجھاؤں. ایک بار ہماری حضرت مولانا فضل الحکیم صاحب کے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا. ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے اس سے ایکسرے نکال دیا اور اس کے ہڈی نظر آ رہی تھی، وہ ایکسرے میں گوشت نظر نہیں آ رہا تھا. وہ ہڈی ہڈی نظر آتی تھی، اس میں آپ ہاتھ جب آپ فوٹو لیں گے تو اس کے یہ گوشت بھی آئے گا، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، ہڈی نہیں نظر نہیں آئے گی. لیکن ایکسرے کا کمال یہ تھا کہ اس میں ہڈی نظر آتی تھی، گوشت نظر نہیں آتا. جو ظاہر تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، جو باطن تھا وہ نظر آ رہا تھا. تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ اس میں گوشت کہاں چلا گیا. اس نے کہا کہ یہ ایکسرے کا آنکھ، ایکسرے کا آنکھ وہ گوشت کو نہیں لیتا، ہڈی کو لیتا ہے. ہاں، میں نے کہا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کی نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ اسباب کو نہیں دیکھتا، وہ کس کو دیکھتا ہے؟ خالق کے اسباب کو دیکھتا ہے. وہ مظاہر قدرت کو نہیں دیکھتا، جہاں سے قدرت کو ظاہر ہو رہا ہے، اس اسباب اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ پھر کس کو دیکھتا ہے؟ وہ قدرت کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کی قدرت کو دیکھی جا سکتی ہے، حکمت کو دیکھا جا سکتا ہے، عدل کو دیکھا جا سکتا ہے. تو پھر وہ کبھی کبھی یہ بھی کہتے رہتے کہ اندر حق، جب کسی کی آنکھ ایشوری کی بن جائے اور اس ساری لوگوں کو دیکھ دے تو کیا کہے گا؟ یہ تو ہڈی ہڈی ہے، میں بھی ہڈی ہوں. کیونکہ وہ تو گوشت کو تو لیتا نہیں ہے، کس کو لے گا؟ وہ تو وہ ہڈی کو لے گا. اس طرح جب آدمی کا اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو وہ پوری کائنات میں ہر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، آپ علماء ہیں، آپ کے سامنے یہ بات بار بار گزری ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب بلقیس آئی، اس وقت اس کی جو آنا تھا صرف اس کو تسلیم ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی یہ تسلیم نہیں تھی، وہ تسلیم تھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے، یعنی اس کو یہ ہتھیار ڈال دیا تھا. کہ ہم پر چڑھائی مت کرو، بس ہم آ گئے. اس کا محل جو تھا وہ شیشوں سے جڑا ہوا تھا اور نیچے پانی بہہ رہا تھا. جب بلقیس محل میں داخل ہونے لگی تو اس کو خیال آیا کہ یہ تو شیشہ ہے، نہیں یہ تو پانی ہے. تو انسان طبی طور پر اس وقت آدمی اپنے اظہار کو، پینچوں کو اٹھاتا ہے، تو اس نے اپنی طبی طور پر اس پینچوں کو اٹھایا تو اس کو کہا گیا کہ یہ پانی نہیں ہے، پانی نیچے ہے. یہ جو تم دیکھ رہی ہو یہ شیشہ ہے، جڑا ہوا محل ہے، شیشوں سے جڑا ہوا محل ہے یہ شیشہ، یہ خود پانی نہیں ہے. تو عورت نیک تھی، عورت کے دل کے اندر نیکی تھی، یہ نہیں کہ مسلمان تھی، لیکن نیکی دل کے اندر نیکی وہ چیز ہے کہ آدمی کو حق کا طالب ہوتا ہے. یہ ایک بڑی نیکی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر وہ حق کا طالب رہتا ہے. اور دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کی صحبت تھی، وہ بھی اس کو حاصل ہو گئی معمی. تو فوراً اس بات کی سمجھ گئی کہ وہ ہو ابھی تک تمہیں مظاہر قدرت کی پوجا کرتی تھی، سورج کو پوجتی تھی. سورج تو خود قدرت نہیں ہے، خود خدا نہیں ہے، یہ تو قدرت کی ایک نشانی ہے. چاند تو ایک نشانی ہے، یہ آسمان و زمین تو ایک نشانی ہے. میں کس جنجال میں پھنسی ہوئی تھی تو فوراً کہا کہ اللہ مجھے معاف فرما دو، رب اغفر لی، ہمیں معاف فرما دے. اور فوراً کہنے لگی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اب میں مسلمان ہو گئی. پہلے کیا تھی؟ تسلیم ہو گئی تھی سلیمان علیہ السلام کو، اب میں اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کس کے لیے؟ اللہ تعالی کے لیے تسلیم ہو گئی. تو یہ کیا تھی؟ اس کے دل کی آنکھوں نے مظاہر قدرت کے بجائے کہا، کس کو دیکھا؟ قدرت کو دیکھا کہ ہو یہ تو سب کچھ کرنے والا اللہ تعالی ہے. یہ ہے وہ دل جس کو وہ کہتے ہیں کہ سلیم دل ہے، تندرست دل ہے. یہ بات آپ کے سامنے تو آ گئی. اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پوچھا گیا کہ من احسان ہو، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی کریں، پوری زندگی ایسی گزاریں کہ جیسا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس، یہ نہیں فرمایا کہ تم خدا کو دیکھ رہے، کانک تراہ، اللہ تعالیٰ قدرتوں کو طاقتوں کو دیکھتا ہے. یہ علاج بتایا، اگر وہ تم نہیں دیکھ سکتے تو فإنه یراک، یہ بالکل پکی بات ہے کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کا احساس کر کے تمہارا دل کی آنکھیں کھل جائے گی تو تمہارے سامنے مظاہر قدرت کی بجائے خود اللہ تعالی کی قدرت سامنے آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، دیکھو گی. ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ تو کتنا کیسی باطن ہے کہ پوری کائنات میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تم کو نہیں پایا جا سکتا، اور کتنا ظاہر ہے کہ ایک ذرے میں بھی مشکل تم چپ نہیں سکتا. ایک ایک ذرے سے اللہ تعالی کی طاقت، قدرت عیان ہے، سامنے آتا ہے. تو جب آدمی کا یہ حالت بن جاتا ہے تو اس کے دل کے تارے اللہ تعالی سے ساتھ جڑ جاتے ہیں. جب اللہ تعالی کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے تو اللہ تعالی جل جلالہ کے وہ احسانات کو دیکھتا ہے، تو وہ فوراً اس کے جب اس کی صنعت دیکھتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے تمام نعمتوں کو جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس کو شکر کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. پھر میں نے بتایا تھا کہ کیسے شکر کیسے حاصل ہوگا. آپ شکر کی، اس وقت آدمی صحیح ایمان میں شاکر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی دل کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی احسانات کو نہ دیکھیں، یقین نہ ہو اس کو، ایسا یقین جیسا دو دو نے چار کہ مجھے جو بیٹھا ملا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالی نے دیا ہے. جو میں کھا رہا ہوں وہ اللہ تعالی ہی دے رہا ہے. مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، اس کے پاس ایک آدمی آ گیا، بڑا سنگ دل تھا، اس نے کبھی کسی کو اللہ کے نام پر کچھ نہیں دیا تھا. اس کو بھی شوق ہوا، کسی بزرگ کے پاس گیا، بزرگ نے کے پاس جب گیا تو اسے دیکھا وہاں مہمان آ رہے ہیں, یہاں مدرسہ ہے, مولانا سب چلاتے ہیں. اس کو خیال آیا کہ اس کو یہ کھائیں کہاں, کہاں سے کھائیں گے. وہ تو اچھا تھا, ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ امریکہ کا پیسہ ہے. کس کا پیسہ ہے؟ امریکہ کا. ہم تو فوراً فتوا لگاتے. تو اسے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہ کہے کہ کیسے دیکھتا ہے, میں بھی دیکھوں. انہوں نے کہا کہ دیتا ہے وہ, اللہ تعالیٰ بڑا بخشا ہے. اب بات چیت ذوق کی ہوتی ہے, چکھنے کی ہوتی ہے, اور وہ سامنے نہیں دکھائی دی جا سکتی. اب آم کا ذائقہ ہے, یہ تم کو قال سے سمجھ میں نہیں آئے گا. قال سے اب میں بڑی تعریف کروں کہ آم ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, سمجھ آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس کو چکھو تو سمجھ آئے گا. تو اس کے ساتھ وہ بیٹھا رہا, جب واپس ہونے لگا تو اس کے دل میں آیا کہ یار یہ بیچارہ فقیر بیٹھا ہے, اس کی لنگر چل رہا ہے, یہ 5 روپے تو میں بھی دے دوں. 5 روپے بڑی اس وقت بڑی رقم تھی, تو اسے 5 روپیہ دے دیا. وہ واپس ہونے لگا تو اس نے کہا کہ کاکا ادھر آ جاؤ. واپس آیا, اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس طرح دیتا ہے جیسا پتھروں سے دیتا ہے. اس کا ہاتھ کا دل پتھر تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب وہ بزرگ تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ ہاتھ اس کا ہے, لیکن مجھے کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. ایک کافر آیا, بہت بڑا مٹھا لمبا. دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہیں, کوئی ہے نہیں, کوئی لیٹا ہے. تب ساری اسباب وہ تھے کافر کے ساتھ, تلوار ہے, کڑا ہے, سر پر کڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اس وقت وہ کہتے ہیں یا اے محمد, آج تم کو کون چڑھائے گا؟ اب ظاہر ہے کہ اس وقت اسباب تو اس کے پاس ہے, لیکن مومن کی, انبیاء علیہ السلام کی, ان کی پیروکاروں کی نظر اپنے رب پر ہوتی ہے, طاقت پر ہوتی ہے. جب اسے آنکھیں اٹھائی تو ظاہر اسباب اس کے ساتھ ہے, لیکن وہ جانتا تھا کہ تلوار خدا اس کے حکم سے چلے گا, وہ کاٹے گا تو خدا کے خوشیت سے کاٹے گا. ایسا نہیں ہو سکتا جب وہ کاٹنے وہ کارکی جس کو کاٹنا چاہے ہم ہاتھ کاٹے گا, ایسا نہیں ہوگا. ہاتھ کے اندر جو قوت ہے اس کی اپنی نہیں ہے, یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ قدرت کو دیکھ رہا تھا کہ اللہ, یہ بات کہنی تھی کہ اس پر لرزہ طاری ہو گیا, گر گیا سامان, اس کی سوار گر گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گیا کہ اب مجھ سے تجھ کو کون چڑھائے گا؟ اس نے کہا تم بڑے اچھے اخلاق والے. میں عرض کر رہا تھا کہ جب مومن کے اس طرح دل بن جاتا ہے تو ہر نعمت کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف احساس کرتا ہے, محسوس کرتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی پھر کر سکتا ہے, ورنہ نہیں کر سکے گا. وہ جھوٹ بولے گا, اس کا راستہ کٹا ہوا ہوگا. اس کے ایک آدمی کا دل اس طرف جاتا ہے, زبان سے کہتا ہے کہ اللہ اللہ, وہ کیسے ہوگا؟ پہلے چند سال پہلے میں نے اخبار میں دیکھا تھا کہ فیصل آباد کے اندر پانی خراب ہو گیا ہے, وہ گٹر کے پانی کے پیپ اس ساتھ مل گئے ہیں اور وہ لوگ اس سے بیمار ہو گئے. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, آپ کے ساتھ وہ اخلاق نہیں آپ کے اندر نہیں آئے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثرات ہیں, اثر ہے, وہ کیا ہے؟ رحم ہے, عدل ہے, امانت ہے. یہ وہی چیزیں ہیں جو اس کے تذکرے میں میں نے بتایا, بیان کی تھی. یہ چیزیں نہیں آئی اور اس کے بجائے تمہارے اندر ظلم آیا, تکبر آیا, غرور آیا, حسد آیا, عجب آیا, تو سمجھو کہ ہمارا پیپ کہیں سے کٹا ہوا ہے, اسی گٹر کا پانی ملا ہوا ہے, شیطان کا شیطانی اثرات مل گئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی بات کو بتایا کہ جب قلب سلیم ہوگا تو خدا کو دیکھنے والا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنے والا ہوگا, تو پھر یہ آدمی شاکر بنے گا. جب شاکر بنے گا تو اچھی بندگی اللہ تعالیٰ کرے گا, تو وہ ایسی بندگی کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے یا خود خدا کو دیکھ رہا ہے. تو محمد مولانا کی تائید میں کہوں گا کہ ذکر بہت اب عجیب عجیب چیز ہے. یہ شکر جو ہو نصیب ہوتا ہے یہ کس سے ہوتا ہے؟ ذکر سے. دل صاف ہوتے ہیں ذکر سے, عبادات سے. ایمان کے بعد اعمال صالحہ سے, ایمان کے بعد اعمال صالحہ سے یہ دل صاف ہوتا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اس نے حضرت نے تلاوت کی, فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. پہلے بات کیا ذکر کی؟ ذکر کی. شکر کیوں ذکر کی؟ اس کے بعد ذکر کے بعد انسان کا جب دل صاف ہوتا ہے تو اس کو شکر کی توفیق ہوگی, وہ تب خدا کو شکر ادا کر سکے گا کہ جب اس کا دل صاف ہو جائے گا, دل بینا ہو جائے گا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت بڑی صحابی ہے, جن قدر صحابی ہے, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس طرح سے پکڑا. یہ پہلی محبت کی علامت ہے, پہلی محبت کی علامت ہے. پھر فرمایا, یا معاذ انی لو احبک, میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے. پھر فرمایا کہ میں آپ کو ایسی وہ کلمات بتاؤں نہ بتاؤں جو تم ہمیشہ یار نماز کے بعد وہ دعا مانگتے رہیں. رسول یاسوں نے ضرور مانگتے ہیں بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ایسی دعا کرو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ترتیب دیکھیں کہ علماء بیٹھے ہیں, یا اللہ میری مدد فرما ذکر پر. جب ذکر سے دل صاف ہو جائے گا تو کیا ہو جائے حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اللہ تعالیٰ انسان دیکھے گا کہ احسان مجھ پر اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, تو پھر کیا کرے گا؟ شکر کرے گا. اور جب شکر کرے گا تو اس کو کس چیز کی توفیق ہوگی؟ حسن عبادت کی توفیق ہوگی. تصوف جو حضرت فرماتے, تصوف میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے, یہی اخلاق, یہی انسانیت, کہ انسان انسان بن جائے. بس انسان جب انسان بن جائے گا تو اپنی حالت پر آئے گا اور عدل و قسط پر قائم ہو جائے گا. ورنہ اگر انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے تو دو ٹانگوں والا جانور ہے. انسان کی جو صفات ہے وہ یہی ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا, وہ یہی صفات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے رنگ ہے اس پر چڑھ جائے گی. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ تعالیٰ کی رنگ, اس کی رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ اسی صحاب کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ یہ رنگ کہاں سے حاصل ہوا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, ہم اسی کی بندگی کرتے تھے, ہمارے دل کی تھارے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, اس کے سامنے جھکتے تھے, ہمارے ہم اس کی طرف یکسو تھے. تو ہم کو پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ گیا. اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ مہربانی ہے, رحم ہے, انسان کے اندر آ جائے, صداقت آ جائے, شجاعت آ جائے, عفت آ جائے. یہ چیزیں سارے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے رنگ میں سے. تخلقوا باخلاق اللہ, تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے اپنے آپ اپنے اندر لاؤ. اس سے آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. محبتیں ہوتی ہیں صفات کے ساتھ. یہاں مجمع میں چرچی ہوتا ہے, دوسری چرچی کو دیکھتا ہے تو فوراً وہ کہتا ہے مزہ آتا ہے اس کو آنکھیں ملا کر اس کو مزہ آتا ہے. وہ چرچ پیتا ہے, یہ بھی چرچ پیتا ہے, دونوں ہو جاتے ہیں, محبت ہے آپس میں. ابھی ابھی ایک آدمی ساتھ ہمارے ساتھ تھا, اس نے کہا کہ رحیم خان صاحب جو لوگ ہیں بڑے میٹھے اچھے لوگ ہیں, لیکن وہ ہماری طرح ہے. اس کو بڑی محبت آئی اس سے. تو میں نے کہا کہ تمہاری اس کا جو رنگ و شکل سبھات ہے اسی کی طرح ہے. تو محبت یہ صفات کی ہوتی ہے, جس کے ساتھ کوئی صفت اس کے اندر محسوس کرتا ہے تو اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے, پھر اس کے رنگ میں وہ رنگ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پارٹیاں ہوتی ہیں, کوئی کس پارٹی میں, کوئی کسی پارٹی میں, آپ اس کی چھال ڈال سے پہچانو گے کس کس کا ہے. پارٹی کا ہے, فلان پارٹی کا ہے, یہ فلان کا خلیفہ ہے, فلان کا مرید ہے, سمجھ آتا ہے. جرجوس ایک حکیم گزرا ہے, میں بات ختم کرتا ہوں اس پر. جلینوس کے پاس دلینوس ایک بار اپنے مطب میں آ گیا کلینک میں, اور اس نے کسی کہا اپنے شاگردوں سے کہ مجھے فلان دوا دے دو. اس نے کہا کہ یہ پاگلوں کی دوا ہے, جوانوں کی ہے. اس نے کہا کہ مجھ میں کچھ فرق آیا ہے. اس نے کہا کہ حضرت آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, کیا فرق آیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں مجھ میں فرق آیا ہے. اس نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ راستے میں مجھے ایک دیوانہ مل گیا, فلان ایک دیوانہ مل گیا, وہ میرے ساتھ بڑی محبت کرنے لگا, تو میں سمجھا کہ میرے اندر کوئی دیوانگی ہے, اس لیے تو اس میرے ساتھ محبت کرتا ہے. ورنہ کیوں محبت کرتا؟ کیا تک بنتا تھا, کیا مناسبت تھی؟ تو میرے اندر کوئی جراثیم داخل ہو گئے وہ دیوانگی کے, اسی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تو بھاگے, وہ شاگرد ادھر ادھر دیکھ لیا, اس کو پکڑ لیا. جب دیکھا تو وہ لنگڑا چل رہا تھا, اس کی پاؤں میں فرق تھا. تو شاگرد بڑے خوش ہو گئے, وہ بھی سمجھدار تھے, جلینوس کے شاگرد تھے. جب واپس آئے تو کہا کہ استاد جی خیر خیریت ہے؟ کہا کیا؟ اس نے کہا کہ تو بھی لنگڑا ہے, وہ بھی لنگڑا تھا. اس لنگڑا ہا کے تو وہ کیا کیا, آپس میں محبت ہو گئی. تو جب تیرا رب تیرے اندر مہربانی کو دیکھے گا, تیرے رب تیرے اندر صداقت کو دیکھے گا, سچائی کو دیکھے گا کہ جھوٹا نہیں ہے, یہ بےمان نہیں ہے, یہ ظالم نہیں ہے, اس کے اندر ترازو ہے, اس کے اندر انصاف ہے, تو جب اس میں وہ دیکھے گا تو اللہ تعالی جل جلالہ تم کو اپنی طرف جذب کر لے گا, آپ کو مقرب بنا دے گا, اپنا محبوب بنا دے گا. یہی چیزیں آپ نے ایک حدیث شریف قرب نوافل مشہور ہے, اسی میں یہ بات آئی ہے کہ پھر جو آپ مانگو گے اللہ تعالیٰ وہ دے گا تم کو, تم کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرے گا, اور تم کو جو تم سے جس چیز سے پناہ مانگو گے اللہ تعالیٰ تم کو وہی دے گا. اور تمہاری موت کے بارے میں, چونکہ تم کو زندگی پسند ہے, یہاں بیٹھے ہیں, یہاں دکان ہے, بعض لوگ جو علمی شخصیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا فلان کے ساتھ ادھورا نہ رہ جائے, خدا کے پاس جانا چاہتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو سمے ہاتھ پاؤں ماروں, کچھ کام تو کر لوں. اب وہ چاہتا تو نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا یہ کام کروں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس کے بارے میں میں اس کے لیے ترتیب بناتا ہوں کہ کس طرح یہ اب چاہے کہ میں چلا جاؤں. وہ حدیث لمبی ہے, میں صرف اس کا مفہوم ہے وہ سامنے لایا. میں اب کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ چیز کب ملتی ہے کہ آدمی اپنا دل صاف رکھے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے. یہی الحمدللہ میں خوش ہوا اس مدرسے میں, الحمدللہ جو رہے ہیں جو محتمم ہیں وہ بھی تصوف شد لگے ہوئے ہیں. تو تصوف آپ نے دیکھ لیا, آپ نام سے تمہاری کوئی وہ اختلاف ہو کوئی بات نہیں. پانی ایک حقیقت ہے, پیاسی کو پیاسا چاہیے, پیاسا چاہتا ہے کہ مجھے پانی ملے. میں نے آپ کو تصوف کی حقیقت سامنے رکھی, پیاسا چاہتا ہے کہ مجھے پانی ملے, اور وہ بیچارہ پشتون ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے اوبر آ کر, اور وہاں انگریز اس کو کہتے ہیں کہ تم جب تک واٹر نہیں کہو گے تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا. تو وہ تو نام ہے, آپ واٹر رکھیں, پانی ہے پانی, پانی ہے واٹر, پانی اس کا ایک دوسرا نام ہے. اور اس کا کہو آپ فارسی میں کہتے ہیں, اور عربی میں عربی میں کہتے ہیں کہ ماں, تو اور پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں پانی, پنجابی میں کہتے ہیں پانی. تو یہ تو نام ہے, اگر نام سے کیا اچھے تم کو کیوں بدک جاتے ہو نام؟ تو اس کو اگر آپ راہ تقوی رکھیں, راہ تصفیہ رکھیں, سلوک رکھیں, احسان رکھیں, جو بھی رکھیں, مقصد یہ ہے کہ اس چیز تمہیں حاصل ہو جائے, اس کے لیے یہ ضروری ہے. اور اس مدرسے میں الحمدللہ میں نے اس چیز کو پایا, طلباء کے اندر بڑی میں خوش ہوا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, ہم سب کو اپنا بنا دے, اپنا سب ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہو. یہ جو ہم اس لیے یہاں آتے ہیں تو ہمارے ایک صرف اس ترتیب کے لیے آئے ہیں. میں یہاں اس لیے نہیں آتا کہ لوگ کو کہ بیعت کروں, ان لوگوں کو پتہ بھی ہے الحمدللہ اس کے بارے میں. میں صرف اس لیے آتا ہوں کہ جہاں جو لوگ عوام ہیں وہ علماء کے ساتھ تو وہاں جہاں وہاں جو مشائخ ہیں ان کے ساتھ جوڑے تاکہ اس کو فائدہ پہنچے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کربوا شریف میں ہم ایک ترتیب بنائی ہے کہ تاکہ جو آدمی وہ زیادہ وقت نہ دے سکے مدرسے میں وقت نہ دے سکے تو اس کے لیے ہم نے بنیادی عقائد کا ایک ڈھانچہ تیار کیا ہے جس میں بنیادی عقائد ہیں, اس میں خلاف کی کوئی چیز نہیں ہے. اتفاقی چیزوں پر اگر امت جمع ہو جائے تو خلاف کی خود بخود ختم ہو جائے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اس پر ہم خام خواہ لڑتے بڑھتے ہیں. دوسری چیز وہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی حقوق سے لے کر جانوروں کے حقوق تک بتا دیتے ہیں کہ یہ تم پر حق ہے, تم اس کو ادا کرنا ہے. آگے ادا کریں نہ کریں اس کا اپنی بات ہے, ہم اس کو بتاتے ہیں. کسی چیز ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ جو ضروری ضروری مسائل ہیں نماز سے لے کر وراثت تک وہ اس کو آسان طریقے سے بتاتے ہیں, کہیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی پھر علماء سے پوچھیں لیکن آپ پر یہ فرض ہے میراث دینا کہ بہنوں کو فلاں, یہ چیزیں بتاتے ہیں, اس کو زندگی کے آداب بتاتے ہیں. اس کو چوتھی چیز ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جو ہماری وہ اختلافات جو بنیادی اختلافات نہیں ہیں اصولی نہیں ہیں ہم اس کو ہم خواہ اصولی بنا دیا, اس کے ذہن میں ہم یہ بتا دیں کہ بھائی یہ ہماری اختلافات ایسے نہیں ہیں جس کو ہم آپ اصولی اختلافات کہیں. ہم پر بہت مشکل وقت آیا ہے مسلمانوں پر, یہ جو اختلافی مسائل ہے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا میدان نہیں ہے, یہ درس و تدریس کا میدان ہے. یہ درس و تدریس کی حد تک ہوگی, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اور سٹیجوں کا بیان نہیں ہے. وہ اس پر اگر آپ بات کریں گے تو اختلاف ہوگا, انتشار ہوگا. صحابہ کرام کے زمانے میں ایسی باتیں آئی تھی لیکن انہوں نے اختلاف نہیں کیا تھا. آپ کو معلوم ہے بنی قریظہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنی ہے تو وہاں سارے جو جب جماعتیں چل پڑی تو ایک جماعت کی ان کے درمیان اختلاف آیا, ایک نے مغرب کا وقت ہو گیا قریب عصر کا وقت جا رہا تھا, کسی نے کہا کہ نہیں عصر کی نماز ہم پڑھیں گے وقت پر, اپنے وقت پر فرض ہے نماز. دوسری نے کہا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز عصر کی وہاں بنی قریظہ میں پڑھنی ہے. تو جب دونوں جماعتیں وہاں گئی, ایک نے پڑھ لی ایک نہیں پڑھ لی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ دونوں خیر پر ہیں. اس طرح اختلافات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے. اب اس میں کیا فرق پڑتا ہے, ادھر ادھر تھوڑی سی بات ہو جائے ہم اس پر دیکھو سین چڑھاتے ہیں. تو اس طرح چیزوں کا وہاں ترتیب سے سمجھاتے ہیں کہ وہاں آپ کو کیا رویہ ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے اندر جوڑ ہو جائے, اتفاق ہو جائے, اتحاد ہو جائے. یہ مجاہدین ہمارے اپنے ہیں, یہ صفیہ ہمارے اپنے ہیں, یہ مبلغین ہیں, یہ تبلیغ والے ہمارے اپنے ہیں, یہ سارے جو مدرسہ مدارس والے ہم اپنے ہیں. اب دیکھو کہ آپ کی ہر کوئی جماعت جس کو اپنا سمجھے تو ہمارے اندر اختلاف اتفاق آ جائے گا. اس کام کے لیے ہم لوگوں سے پھر چلا مانگتے ہیں. آپ کو تو علماء ہیں, آپ کے ساتھ صرف آپ کے سامنے بات ہی رکھی, جو عوام ہیں وہ اگر آ جائیں تو ان شاء اللہ اس فائدہ محسوس کریں گے. کچھ آئی بھی ہیں یہاں سے تو وہاں ہمارے اجتماع بھی ہوتے ہیں اپریل میں, 4 اپریل, 5 اپریل, 6 اپریل اور 7 کی دعا ہو جائے. اس میں اگر کسی کو توفیق میں وہ ساتھ ہو آسانی ہو وہ بھی آ جائے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ